है कैसी है तलब, दिल के धड़कने का क्या है सबब, कैसी ये प्यास है, कैसी है तलब, दिल के धड़कने का क्या है सबब। आदत में है मेरी तेरी एक झलक, दिल के धड़कने का क्या है सबब। रहता हूँ तुझको ही चाहूँ मैं, होके बेकरार लफ्जों में मेरे, सिर्फ तू ही तू, तू दुआ में बसी, तू ही मेरा प्यार। तू ही तू दिखती है मुझको हर तरफ, दिल के धड़कने का क्या है सबब। तुम्हें है मेरी तेरी एक झलक, दिल के धड़कने का क्या है सबब।